które do tej pory były zamknięte dla dzieciaków. 906. Nie o samolotnictwo chodzi. Ja to uważam po prostu za fajnie ubraną fizykę, fajnie ubraną matematykę. Jestem nauczycielem z pasją. Adrian łączy pracę i pasję. Poznaj więcej osób, których życie zmieniły fundusze europejskie. Wejdź na www.historiaprawdziwa.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 12 kwietnia, minęła 23. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. A w nim wydarzenia na wschodzie Ukrainy. Separatyści zajęli komendę milicji w Kramatorsku. W kraju polityczna walka o głosy. Politycy walczą o poparcie w eurowyborach. Większość dostała mandaty za zakłócanie porządku. 25 osób zatrzymanych po proteście przeciwko odbudowie tęczy na Placu Zbawiciela w Warszawie. Uzbrojeni ludzie zajęli komendę milicji w Kramatorsku na wschodzie Ukrainy. Wcześniej szef ukraińskiego resortu spraw wewnętrznych informował, że nieznani sprawcy ostrzelali tamtejszą komendę milicji. Funkcjonariusze odpowiedzieli ogniem. Kijów oskarża Rosję o organizowanie zbrojnych grup działających na wschodzie kraju. O szczegółach Paweł Buszko. Według informacji lokalnych mediów, uzbrojeni, zamaskowani separatyści przyjechali pod oddział milicji dwoma autobusami. Strzelali w powietrze, potem ostrzelali okna budynku. Milicja odpowiedziała ogniem, potem jednak skapitulowała. Separatyści przechwycili znajdującą się na komisariacie broń i wywiesili flagę samozwańczej Republiki Donieckiej. Wcześniej szef ukraińskiego resortu spraw wewnętrznych, Arsen Awakow, informował, że napastnicy mieli karabiny AK z granatnikami w typie produkowanym przez Rosję i będące na wyposażeniu jedynie rosyjskiej armii. Władze w Kijowie oskarżają Rosję i jej specsłużby o inicjowanie separatyzmu na wschodzie Ukrainy. Szef MSW powiedział, że ukraińskie władze traktują wydarzenia na wschodzie kraju jako kolejną agresję ze strony Rosji. Nieznani uzbrojeni sprawcy mieli też szturmować komendy milicji w Krasnym Łymaniu i Horłowce. Rano kilkadziesiąt nieznanych uzbrojonych osób w mundurach zajęło komendę milicji w Sławiańsku. Przejęli znajdujące się tam kilkaset sztuk broni. W związku z sytuacją w okręgu donieckim pełniący obowiązki prezydenta Ukrainy Aleksandr Turczynow zwołał dziś wieczorem Radę Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Potężne trzęsienie ziemi koło wysp Salomona. Według amerykańskich sejsmologów wstrząs miał siłę 7,6 stopnia w skali Richtera. Epicentrum znajdowało się pod dnem Pacyfiku. Chwilę po trzęsieniu dla wysp Salomona i całego regionu wydano ostrzeżenie przed tsunami. Teraz kraj i walka o głosy przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Jutro w Warszawie konwencja SLD-UPS. SLD zaprezentuje swoje hasło wyborcze do Parlamentu Europejskiego oraz pomysły na wykorzystanie unijnych środków na walkę z bezrobociem. Dziś na konwencji krajowej w Sopocie spotkali się politycy rządzącej Platformy Obywatelskiej. Lider PO Donald Tusk starał się przedstawić różnicę pomiędzy polityką europejską jego partii, a Prawem i Sprawiedliwością. Skrytykował PiS m.in. za to, że chce współpracować z brytyjskimi konserwatystami i innymi eurosceptycznymi ugrupowaniami. To jest działanie na niekorzyść Polski, przekonywał premier. Nie mogą wygrać tej kampanii politycy, a tacy w Polsce są naszymi głównymi konkurentami, dla których wzorem do naśladowania są ci liderzy europejscy, dla których Unia jest ciężarem czy problemem. Nie zbudujemy silnej wspólnoty, w której Polska będzie bezpieczna, jeśli będziemy obstawiali tych sojuszników, którzy mówią za dużo instytucji, za dużo Brukseli. Zróbmy taką luźną zbieraninę państw, które każdy będzie sobie realizował własny interes narodowy. Prezes PiS-u krytykował z kolei Platformę za politykę krajową podczas wizyty w gospodarstwie w Kiełczewie w Wielkopolsce. Jarosław Kaczyński rządzącą PO obarczał winą za pogarszającą się sytuację na wsi. Ta władza PO, ale także to trzeba podkreślić PSL-u, nie słucha rolników, po prostu nie dba o polską wieś. Nie ma żadnej koncepcji, nie ma planu, jest chaos. Krótko mówiąc, jest źle. Jarosław Kaczyński zarzucił też premierowi i jego rządowi, że nie potrafi bronić interesów polskiej wsi na zewnątrz, w tym na wschodnich rynkach. 25 osób zatrzymała stołeczna policja w związku z protestem, który miał uniemożliwić odbudowę spalonej tęczy na Placu Zbawiciela w Warszawie. 20 osób zostało ukaranych mandatami za zagrożenie w ruchu drogowym i zakłócanie porządku. Dwie osoby odpowiedzą za naruszenie nietykalności funkcjonariusza. Około 11 policja dostała zgłoszenie, że na Plac Zbawiciela weszła grupa kilkudziesięciu osób zakłócających porządek. Dochodziło do słownych utarczek między zwolennikami i przeciwnikami odbudowy tęczy. Nie Sejmona! Nie tęczowa! Tylko Polska! Narodowa!

11 minut po 23. Zerkam na ekran komputera i czytam na nim tak. Pierwszy raz usłyszałam The River na żywo 2 lipca 2009 roku w Monachium. Płakałam jak bubr. Był cudowny lipcowy wieczór, a Bruce, który był wówczas w świetnym humorze, wzniósł się w tym utworze na szczyty swoich wokalnych możliwości. Napisała Mirka Blood Sister z fanklubu Springsteen.pl. Paweł Rost z fanklubu Springsteen.pl jest dzisiaj jednym z moich gości. Drugim jest Tomasz Schmeiter, autor polskiej wersji biografii Bruce, autorstwa Petera Amesa Cardina. Ze wstępem Piotra Kaczkowskiego, to nazwisko jeszcze dzisiaj się pojawi do północy, zapewniam Państwa. Mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Zastanawiałem się, jaką to dzisiaj pulę książek przeznaczyć na nagrody i albo wymyśliliśmy za łatwe pytanie, panowie, albo ta pula jest za mała, bo listów jest mnóstwo. Bardzo za wszystkie dziękuję. Także za te krótkie, konkretne, także za te bardziej rozbudowane odpowiedzi. Przede wszystkim też proszę o to, żeby w tych listach pojawił się adres pocztowy, bo tylko wtedy taki list, nawet z odpowiedzią właściwą, jest brany przez nas pod uwagę. Przypomnieć jeszcze pytanie? Przypomnę. Prosimy o wyjaśnienie nam, dlaczego to zespół Springsteena nazywa się E Street Band i że od ulicy to trochę za mała wiedza na ten temat. Poprosimy o szerszą odpowiedź. Mariusz.owczarek@polskieradio.pl. Kto wie, może tę pulę książkową się uda trochę rozszerzyć na dzisiejszy wieczór. A The River to ode mnie, mój wybór. Ze Stingiem, z koncertu z 15 października 1988 roku. To była trasa na 40-lecie Amnesty International. I tak właśnie zabrzmiał nam koncertowo Bruce Springsteen. Miałeś jakieś pytanie, Tomaszu, do Pawła, czy mi się zdaje? To znaczy tak, pytanie w związku z tym, że przez ostatnie kilka minut graliśmy trochę piosenek z oklaskami. Napisała do nas pani Mirka o tym, jak jej się zaszkliły oczy na jednym z koncertów Bossa. No ja sam bym chciał, żeby mi się oczy w podobny sposób zaszkliły. No i teraz pytanie, co się dzieje albo co się nie dzieje, że przy tak wielkiej, coraz większej liczbie mniej lub bardziej atrakcyjnych wykonawców z tamtego świata, no ciągle Bruce Springsteen omija nasz kraj od tak wielu lat. No przyjechał na te dwa koncerty w roku 97, ale szkoda, że na tym na razie się skończyło. No to prawda. Czy sami sobie zadajemy to pytanie, co się dzieje tutaj po stronie promotorów, że czy nie padają zaproszenia, czy może Springsteen ich nie przyjmuje. No my ze swojej strony możemy robić to, co mogą robić fani, czyli możemy dawać znać Springsteenowi, że jesteśmy i takie sygnały są. Podczas trasy Wrecking Ball na koncercie w Pradze nawet był lekko zszokowany, bo myślał, że przyjechał do Czech, a tak naprawdę więcej tam było Polaków niż Czechów. W pewnym momencie nawet... A gdzie się odbywał ten koncert w Pradze? W hali czy na stadionie? Na stadionie, na małym stadionie. To nie był duży stadion, mały stadion. I przyznam się szczerze, że był taki moment, kiedy on wymieniał różne narodowości. Jak wpadła tam Polska, to nagle cały stadion zawrzał, więc on tak na chwilę się zatrzymał i powiedział: aha, chyba będę musiał się tam pojawić. No spóźniłem się o pół roku, wynika z tego. To prawda. Zresztą mamy nawet jako fan klub, mamy nawet, nie wiem czy wiesz, taką pisemne, odręczne zapewnienie Springsteena, że widziałem przyjedzie na stronie. Tak, także no, ale to wszystko nic tak naprawdę. No, działamy, próbujemy w różny sposób naciskać, ostatnio nawet przy pomocy wysoko postawionych urzędników państwowych. Coś takiego. Ale czekamy. Na razie tak naprawdę czekamy i miejmy nadzieję, że znajdzie się odważny promotor po polskiej stronie, który odważy się wystosować zaproszenie na tyle atrakcyjne, że strona amerykańska. Ta biznesowa amerykańska strona stwierdzi, że warto tu przyjechać. No dobrze, a to jeszcze jedno pytanie, kontynuując wątek koncertowy. W tej chwili Springsteen zapowiedział swoją trasę po Stanach. Nie za długą, bo to raptem chyba będzie, nie wiem, 15 czy 20 koncertów. No i później jakby znowu jest jakaś taka próżnia na drugą połowę roku, ale gdzieś tam się pojawiają plotki, że może jednak zawita ponownie do Europy. Czy te plotki mają jakieś uzasadnienie, czy to jest jeszcze rzeczywiście plotka, takie trochę życzeniowe myślenie, czy można liczyć, że może jednak Bruce się pojawi i może ja wtedy odrobię swoje zaległości? Słuchaj, jak mówisz o tym, że to jest krótka trasa po Stanach, to weź pod uwagę, że on koncertuje w zasadzie bez przerwy, odkąd wydał Wrecking Ball. On jest cały czas w trasie, on wraca no do domu. No i tak i nie, ale w Stanach go parę lat nie było na takiej pełnowymiarowej trasie, więc 15 koncertów to w sumie jest niewiele, jak na niego i jak na Stany Zjednoczone, prawda? To prawda. Czy przyjedzie do Europy? No są plotki, że tak. Były nawet takie mocne dywagacje o tym, że ma odwiedzić mało popularne miejsca, mało popularne hale. Była mowa, że może w końcu to będzie gdzieś bliżej. Daleki Wschód, czyli właśnie być może Polska. Chorwaci bardzo mocno działają. Aha. Bardzo by chcieli, żeby Springsteen pojawił się u nich. Węgrzy bardzo mocno działają. Czy on w Stanach teraz właśnie chyba wybiera takie, na tej trasie co są takie miejsca, w których nie był wcześniej albo był dawno? No tutaj, to prawda, no tak jak powiedziałem, no weźmy pod uwagę, że on jest w trasie tak naprawdę od bardzo dawna. No, on wraca do domu na chwilę, ma dwa miesiące, miesiąc, kilka tygodni przerwy i w zasadzie jest cały czas w drodze, więc... No tak, ale co innego ma robić? Nawet płyty nagrywa podczas trasy, prawda? No to czego prawda. Dowodem ostatni krążek. To prawda. Tak sobie rozmawiamy o naszym ulubionym artyście. Mówię teraz o Pawle i o sobie samym, ale jeszcze chwila i Tomasz też pewnie będzie tak mógł o sobie powiedzieć. Bruce Springsteen jest dzisiaj głównym bohaterem naszego spotkania i książka, z której się bardzo, bardzo cieszymy, prawda, Pawle, że wreszcie będzie można pokazać tym, którzy do tej pory niekoniecznie na dźwięk tego nazwiska reagowali w jakikolwiek sposób. Wiem coś o tym. O, tu mamy najlepszy przykład, obok nas siedzący tłumacz tej książki, że to jest artysta wielowymiarowy, że to jest artysta, którego naprawdę warto poznać. No i mamy teraz już dowód na to, że wystarczy sięgnąć po tę książkę i ją przeczytać. Tak jak pisał we wstępie Piotr Kaczkowski, można tę książkę traktować na różne sposoby, prawda? My będziemy traktować ją jako kolejną na półce, ale będą pewnie i tacy wśród słuchaczy audycji Mało Obiektywnie, którzy może od Bruce'a zaczną swoją przygodę z tym artystą. Tomaszu, teraz muzyka od ciebie, tak? Kolejna porcja dźwięków. Tym razem pochodzi z płyty nieco starszej niż te, które przed chwileczką wybrzmiały, to znaczy z mojego wyboru. Cofniemy się do roku 78 i do wspomnianej przelotnie płyty Darkness on the Edge of Town, która część inspiracji zawdzięcza owej podróży Cadillaciem, odkrytym Cadillaciem po pustyniach i bezdrożach stanu Utah. Piosenka, którą chcielibyśmy teraz zaprezentować, nie należy akurat chyba do tego konkretnego ciągu zdarzeń, dlatego że sięga dosyć mocno właśnie do tej przeszłości Bruce'a, tej troszkę mrocznej, tej związanej z niełatwą jego biografią, niełatwymi dziejami rodu Springsteenów. Pieśń nazywa się Adam Raise the Cane i moją uwagę zwróciła przede wszystkim tą niewiarygodną ekspresją w partii wokalnej, gdzie Bruce naprawdę głosowo daje z siebie bardzo wiele, ale widocznie te wszystkie emocje, które gdzieś tam gromadziły się na dnie jego serca, gdzieś tam na dnie tej kuchni, w której przesiadywał jego ojciec, no w ten sposób chyba musiał dać upust i jakby dokonać takiego małego podsumowania, małego takiego katarzis. No i utwór jest naprawdę jeden z tych niezwykłych, jeden z tych, które mocniej przykuły moją uwagę przy poznawaniu dorobku Bossa. Także Adam Raised the Cain, czyli Adam wychował Kaina. My father held me to 1978 rok. Darkness on the Edge of Town. Adam Raise the Cane. Wśród dzisiejszych utworów Springsteenowych są i te bardziej znane, ale też są i takie, które usłyszę ja i pewnie państwo również, przynajmniej część ze słuchaczy audycji Mało Obiektywnie po raz pierwszy. I to będzie taki przypadek, Pawle, za chwilę. Ja mam nadzieję. Cieszę się, że nie znasz tego utworu. Ze Springsteenem jest tak, że on dla mnie otwiera bardzo dużo muzycznych szuflad. Ja to w ostatnich latach tego to w nim cenię najbardziej. Bo tak jak powiedziałem wcześniej, on nie wstydzi się przyznawać do swoich inspiracji muzycznych. Bardzo często oddaje hołd innym wykonawcom i ja bardzo często dzięki niemu sięgam do takich wykonawców, o których nie zdawałem sobie sprawy. W ten sposób odkryłem Woody Guthrie'ego, w ten sposób odkryłem Petera Zigera, w ten sposób dzięki Springsteenowi odkryłem Curtisa Manfielda, dzięki Springsteenowi odkryłem Gary U.S. Bands. Cała masa takich kluczowych amerykańskich artystów z bardzo różnych nurtów muzycznych, bo to nie jest tak, że Springsteen hołubi, że tak powiem, rock'n'rollowców. To są folkowcy, to są jacyś zaangażowani społecznicy, to są artyści grający muzykę soul, to są kantrowcy, przecież Springsteen w genialny sposób, może jak dzisiaj starczy czasu, to zagramy, zinterpretował utwór Johnny'ego Cash'a Give My Love to Rose. Także to jest cała masa niesamowitych artystów, z którymi on gra. I to jest niesamowite. Zresztą nie tylko wspiera artystów minionych, że tak powiem, czyli swoich tuzów, ale z równie wielką ochotą nagrywa z młodymi artystami, którzy przypadają mu do gustu. Także to też jest fenomenalne i to jest kolejny mit, który się wokół Springsteena buduje, a on te mity wokół siebie bardzo lubi, zresztą w książce też możemy przeczytać. Niektóre narastają gdzieś tam wokół niego, a niektóre trochę specjalnie wokół siebie podsyca. No ale to jest ta oliwa do ognia dla nas fanów, którzy się gdzieś tam potem zapadamy w tą springsteenologię, że tak powiem. To co, z płyty w hołdzie dla Curtisa Mayfielda teraz, tak? Posłuchamy. Tak, dokładnie. Gypsy Woman. No to spróbujmy. From nowhere through the caravan, around the campfire line, a lovely woman in motion, fear is darkest night. Her eyes were like the lid of a kid in the dark, hypnotizing me with love. She's a gypsy woman, she's a gypsy woman. She's a gypsy woman. She danced around and around, guitar's melody. From the fire her face was aglow, as she enchanted me. I'd like to hold her near and kiss her whispering every I love you, gypsy woman. I love you, gypsy woman. I love you, gypsy woman. Dzisiaj audycja specjalna, więc i pewnie coś specjalnego przygotował Marcin Cichoński. Witam cię. Dobry wieczór. Oczywiście, co może być? Bruce Springsteen. Jeżeli mówimy Bruce Springsteen, muzyka filmowa, to co mamy do dyspozycji? O czym pomyślisz, jeżeli powiem Oscar, 5 nagród Grammy i Złoty Glob? No nie mogę pomyśleć o niczym innym, jak tylko o ulicach Filadelfii. Tak jest. Nagranie stworzone w 93 roku, napisane specjalnie na zamówienie do tego filmu, stworzone całkowicie z myślą o scenariuszu, o tym, co się będzie działo właśnie w filmie. Bruce Springsteen ponoć, to mi potwierdzisz, bardzo szybko napisał to nagranie, bardzo szybko sobie poradził z nim, nagrał. Większość partii instrumentalnych też sam zagrał. Mariusz, ja powiem szczerze, jak ja zaczynam mówić o Bruce Springsteenie, to czuję się bardzo onieśmielony przy tobie. Nie, no bez przesady, bez przesady. Wieść gminna niesie jednak, że tak naprawdę to, co słyszymy po latach, to miało być tylko taka wersja demo, pokazowa dla Jonathana Demma zresztą. Z tym, że kiedy on to usłyszał, jak to Springsteen zrobił z tym takim loopem, z tą perkusją zapętloną i taką bardzo oszczędną rzecz mu pokazał, on stwierdził, że to będzie idealnie pasowało do filmu i tak już zostało. I tak już zostało i rewelacyjnie, że tak zostało, bo to nagranie właśnie bardzo dobrze wpasowuje się w klimat, w specyfikę fabuły, w to, jaką rolę, niezwykłą rolę zagrał Tom Hanks. Film, też nagrodzony Oscarem. Też nagrodzony Oscarem. Film przyjęty niezwykle ciepło, bo zresztą zagrane i poprowadzone doskonale. Nie ma tam niepotrzebnych ujęć, nie ma tam niepotrzebnych dialogów. Właściwie każdy... Wszystko się zamyka od A do Z w jedną doskonałą całość. Takich filmów chcielibyśmy oglądać jak najwięcej, mimo że jest to bardzo smutny film. Chyba nikomu nie musimy już zdradzać, że to niezwykle przykra historia. Filadelfia, film, który też odniósł sukces kasowy, ale nie tak wielki, jak się spodziewano, bo co prawda kosztował 20 parę milionów dolarów, zarobiono na nim 200, czyli przebitka około 8 do 1, ale w świecie Hollywood to nie jest za dobrze. Jeżeli jest powyżej 10, to wtedy bossowie z hollywoodzkich film zacierają ręce. Ale myślę, że w przypadku Filadelfii nie to jest najistotniejsze. Myślę, że każdy, kto jest człowiekiem wrażliwym, powinien naszykować sobie chusteczkę przed oglądaniem tego filmu pierwszy raz, bo wzruszająca historia i wyciskająca łzy, nie ma się czego wstydzić. Tak, ja chciałem powiedzieć tylko, że właściwie każdy z aktorów obsadzonych w tym filmie jest na miejscu. Tam nie ma słabych postaci. To jest tak napisana opowieść, napisany scenariusz, a jednocześnie ogromny też sukces w obsadzie aktorskiej. No pamiętamy Tom Hanks, nie to nie tylko Tom Hanks, ale też przecież Denzel Washington. Znakomita rola. Oczywiście, że tak. Ale zwróćmy też uwagę na jeszcze jeden szczegół. Oczywiście za chwilę posłuchamy nagrania Bruce'a Springsteena, ale ta muzyka odgrywa niesamowitą rolę. Pamiętasz tą słynną scenę, kiedy, tak jak na ciebie teraz patrzę, jesteś ze słuchawkami na uszach, Tom Hanks jest zasłuchany w muzyce operowej. Powiedzmy jeszcze, że to nie była jedyna nominacja dla piosenki z tego filmu, bo Neil Young też dostał nominację do Oscara. Ktoś musiał przegrać. I myślę, że Neil Young się nie obraził, wielki twórca muzyki rockowej amerykańskiej, że przegrał akurat z Bruce'em Springsteenem, bo tutaj no, to jest nagranie doskonałe. Mariusz, nie zagadujmy. Posłuchajmy wspaniały Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. Philadelphia. avenue till my legs felt like stone. I heard the voices of friends vanished and gone. At night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Gonna greet me. It's just you and I, my friend. And my clothes don't fit me no more. I walk 1,000 miles just to slip this ski. The night is falling, I'm blind awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with your faithless kiss. Or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia? I don't know if you do. I think that you learn. It's not so much that you see things other people don't. I think you learn to. Myślę, że dla piosenek najważniejsze jest stworzenie i rozbudowanie słownictwa, które potrafi obserwacje wyrazić w formie muzycznej. To mój język porozumiewania się ze słuchaczami i widzami. A ponieważ śpiewam o sprawach, które każdy człowiek odczuwa, których każdy doświadcza, dlatego chcę on tych opowieści słuchać. Yes, you know, that's me. I know that person. Mówi wtedy: tak, to ja, to o mnie. Every place, and really there's no. Tematy piosenek przychodzą do mnie z wielu źródeł. Z rozmów, w tym także z rozmów z samym sobą. Z podróży, znajomych, lektury, kina. Just your own feeling about who you are and where you live and what you see around, you know. Każda piosenka niesie w sobie bagaż wszystkich twoich doświadczeń. Przygotowując się do napisania utworu, najpierw kreuję postać bohatera, a potem pozwalam mu prowadzić narrację własnej opowieści. Tak mówił Bruce Springsteen w wywiadzie, w rozmowie, którą przeprowadził z nim Piotr Kaczkowski, przed jedynymi jak na razie, miejmy nadzieję, że jak na razie, koncertami artysty w Polsce. To był kwiecień 97 roku, a te koncerty odbyły się w maju 97 roku. No i tak oto Bruce opowiedział nam trochę też o tym, jak pracuje. A w studiu Tomasz Schmeiter, autor polskiego przekładu biografii Bruce'a Springsteena, i Paweł Rost z fanklubu Springsteen.pl. I zrobiło nam się nastrojowo, to znak, że nieuchronnie zbliżamy się do północy, do końca naszego spotkania. Ale teraz po piosence ode mnie wygląda na to, że znowu coś Tomek nam zaprezentuje. Tak wypadło. Czyli tak, w tej mojej mini prezentacji cofniemy się jeszcze parę lat do tej najsłynniejszej płyty Bruce'a, powiedzmy oficjalnie najsłynniejszej, bo zdania mogą być podzielone, no ale mam na myśli album Born to Run. I, no i utwór, który też tak troszeczkę odstaje od tego, z czym płyta Born to Run i w ogóle ta wczesna twórczość Bruce'a Springsteena się kojarzy. Bo zagramy sobie piosenkę, to właściwie nie jest do końca takie oczywiste, że jest to piosenka, bo przy piosenkach to piosenka to jest takie coś zwykle skocznego, wesołego, pogodnego, przy czym można sobie poklaskać, poskakać, a utwór Meeting Across the River, przedostatni kawałek z tego krążka, tak troszeczkę się wymyka takiej jednoznacznej analizie i chyba rzeczywiście można popełnić nadużycie, nazywając go piosenką. To jest taki bardzo, to jest taka powiedzmy impresja muzyczna i to też z pierwszoplanową, ale pozostającą trochę w głębi planu dźwiękowego trąbką. Trąbka to nie jest taki instrument, który się dosyć często pojawiał w pracach Bruce'a Springsteena. Tutaj się pojawił i również na niej nie gra żaden z członków zespołu, co niby jest oczywiste, ale na przykład nie miałbym wątpliwości, że gdyby Clarence Clemons dostał trąbkę, to w ciągu następnych 15 minut poznałby zasady jej obsługi i zrobiłby z niej należyty użytek. Tutaj o grę na trąbce poproszono słynnego dzisiaj, wówczas jeszcze początkującego Randy Brekera i ta trąbka niewątpliwie dodaje temu utworowi jeszcze większej głębi, jeszcze dodatkowego klimatu. Meeting Across the River to jest opowieść o spotkaniu gdzieś na jednym i drugim brzegu rzeki Hudson, płynącej przez Nowy Jork. No i o tym wszystkim, co z tego wynikło. Czy jeszcze jakieś może komentarze do utworu, bo panowie się obaj obaj bardzo żywo i pozytywnie zareagowali na to, że ten utwór postanowiłem włączyć do repertuaru dzisiejszego spotkania. Ja mam dwie anegdoty związane z tym utworem. Mhm. Pierwsza to taka, że podobno Tom Waits powiedział, że najbardziej zazdrości Springsteenowi tej piosenki, że on uważa, że to on powinien napisać tą piosenkę i ona powinna być jego. Coś w tym jest. A druga to taka, pamiętasz, Mariusz, jak organizowaliśmy tutaj wspólnie nasz koncert z okazji 15 Springsteen. Tak, dokładnie, 15 Springsteen. 15. rocznica koncertów Springsteena w Polsce. To był czerwiec 2012 roku. Dokładnie. Grał tutaj Ray Wilson. Po tym koncercie już ustawialiśmy się wspólnie do zdjęcia pod sceną i w tle leciał ten utwór. I pamiętam, że, znaczy wtedy jeszcze nie leciał, leciały inne utwory Springsteena. Gadaliśmy sobie z Rayem Wilsonem, ustaliśmy do zdjęcia i nagle zabrzmiały pierwsze tony tej piosenki. Ray się po prostu napił jak struna. Odwrócił się do nas i powiedział: Boże, jaka to jest piękna piosenka, jaka to jest piękna piosenka, słuchajcie tego, cicho, cicho, słuchajcie tego. W sensie, że znał ją już, tak? Czy po raz pierwszy usłyszał? Nie, on znał doskonale, okay. On znał doskonale. No to co? Meeting Across the River. Hold up our end. what's in your pocket. It'll look like you're carrying a friend. And remember, just don't smile. Change the shit. It's tonight we got style. Cherry says she's gonna walk, cause she found I took the radio and hocked it. But Eddie, man, she don't understand that $2,000's practically sitting here in my pocket. Tonight's gonna be everything that I said. And when I walk through that door, I'm just gonna throw that money on the bed. She'll see this time I wasn't just talking. And I'm gonna go out walking. Hey, Eddie, can you catch us around? Meeting Across the River. Randy Brecker na trąbce. Ten sam Randy Brecker, z którym Włodek Pawlik nagrał płytę nagrodzoną Grammy, Night in Calice. Jak to się wszystko oplecie na tym świecie, polski, prawda, panowie? Polski ślad w twórczości Bruce'a. Jest jakiś jednak. Paweł Rost, Tomasz Majter, goście audycji Mało Obiektywnie, z płytami różnymi Springsteena i nie tylko Springsteena, ale przede wszystkim z główną bohaterką naszego spotkania, z książką Bruce. Książka już oficjalnie jak najbardziej do kupienia. Bardzo się cieszę, że na jej okładce znajdą państwo znaczek Trójka, Polskie Radio, bo to nasz patronat. Wielka radość. Pawle, teraz od ciebie muzyka. Za 12 minut północ już. To ja powiem bardzo krótko. Zrobiło się troszkę patetycznie, więc teraz na przełamanie w takim razie poprosimy numer zagrany na żywo. Najpierw kilka słów wygłosi pan Springsteen w kierunku autora utworu, czyli Woody Guthrie'ego, a potem zaśpiewa. No, chociaż śpiewa, to no, zaśpiewa. Guthrie song, but I was kind of excited because I said, automobiles. That's my business. Mr. Guthrie. No disrespect, but that's my business. Yeah, and then I came on, of course. Take you riding in my car, car. Take you riding in my car, car. Take you riding in my car, car. Take you riding in my car. The horn in my car goes a beep, beep, beep. The horn on my car goes beep, beep, beep. The horn on the car goes beep, beep, beep. Take you riding in my car now. Hey, the door on my car goes clickety-clack. Door on my car goes clickety-clack. Door on my car goes clickety-clack. Take you riding in my car, car. The trees and the houses pass, pass along. Trees and the houses, they roll along. Trees and the houses, they roll along. I'll take you riding in my car, car. Take you riding in my car, car. Bruce Springsteen, artysta z wielkim dystansem do samego siebie. O tym jeszcze nie mówiliśmy dzisiaj chyba, panowie. Może słowo na ten temat również. Riding in my car to piosenka Woody'ego Guthrie'ego. Zaśpiewana w cudzysłowie, tak jak mówiłem. Rzeczywiście dźwięko naśladowcze, ale te dźwięki bardzo fajnie zabrzmiały właściwie o tym wątku, o tym fragmencie muzycznym i koncertowym. Co ciekawe, akurat w biografii Petera Jamesa Kellina ani słowa. No tak, bo to to ja myślę, że gdyby spisać te wszystkie takie wypady Springsteena na różne imprezy, tak jak już mówiliśmy, poświęcone jego tuzom, to pewnie to trzeba było osobną książkę o tym napisać. Tak, drugi tom, no to może fan klub coś przygotuje w swoim czasie. Jako taki suplement, który może być grubszy od tekstu zasadniczego pewnie. Tomek, to my zbierzemy te wszystkie anegdoty, przyniesiemy je i ty po prostu je zredagujesz, co? Ja się nie zajmuję redagowaniem. No, ja mogę je przetłumaczyć. No, przetłumaczysz je na język literacki. Okej. Ale Tomaszu, jeszcze jedną rzecz cię spytam, bo mówiłeś o tym, że to jest takie ich podejście do pisania, ich, to znaczy zachodnich dziennikarzy, do pisania biografii artystów. Znaczy, że skupiają się przez większą część biografii na tych bardzo odległych czasach, na tych początkach, a potem jakoś mniej dokładnie tak zagłębiają się w te ostatnie kilkanaście lat. Tak. W tym przypadku też tak które, jest, prawda? Które to kilka czy kilkanaście lat może być równie interesujące, równie interesujące, zwłaszcza dla kogoś, kto naprawdę chce poznać całość biografii danego artysty czy wykonawcy. Taka cecha, nie chcę jej tu wartościować, mówić czy to źle, czy dobrze, również taką cechę można również przypisywać biografii Bruce'a. Oczywiście dla obserwatorów, dla badaczy, dla osób zainteresowanych właśnie tym szerszym, głębszym kontekstem kulturowym i również historycznym jest to jak najbardziej zaleta, tym bardziej tak jak wspominałem wcześniej, ta książka w bardzo specyficzny, ale w pozytywnym tego sensie słowa rozprawia się z właśnie historycznym kontekstem działalności i życia w ogóle i biografii Bruce'a Springsteena, również jego rodziny, otoczenia, w którym dorastał i tak dalej, więc samo w sobie jest to interesujące. Natomiast można odnieść wrażenie, i to nie tylko w tym przypadku, ja odwołam się w tej chwili do innego przykładu, słynna biografia Keitha Richardsa, autobiografia pod tytułem Life, która okazała się 2-3 lata temu również w Polsce, również skupia się przede wszystkim na powiedzmy pierwszych 20 latach, które zajmują mniej więcej połowę książki, po czym ta intensywność odniesienia się do tych nowszych czasów znacznie spada i one są traktowane znacznie bardziej powierzchownie, chociaż będąc również fanem Rolling Stonesów, chciałbym się bardzo dowiedzieć o różnych historiach, które powiedzmy w ciągu ostatnich 20 lat zaistniały, zwłaszcza tych bardziej iskrzących na odcinku Jagger Richards, a tego wcale tak dużo tam nie ma. Także powiedzmy ta charakterystyczna, ta cecha charakterystyczna dla powiedzmy pisania biografii przez autorów zachodnich jest tutaj zachowana, ale tak jak mówię, nie chcę tego wartościować, niech każdy oceni, czy jest to dobry, czy zły zabieg. Mhm. Za 6 minut północ ja zaglądam, co tam wybrałem na kolejną porcję muzyki. Panowie, wygląda na to, że to 2,5 minuty, to jeszcze wrócimy na chwilę rozmowy, bo wybrałem Growing Up. Co wy na to? No pewnie. Well, I stood stone like at midnight, suspended in my masquerade. I combed my hair till it was just right and commanded the night brigade. I was open to pain and crossed by the rain, and I walked on a crooked crutch. Well, I strode all along to a fallout zone and came out with my soul untouched. I hid in the cloud, it ran through the crowd. They said, sit down, I stood up. Well, the flag of piracy flew from my mast. My sails were set wing to wing. I had a jukebox graduate for first mate. She couldn't sail, but she sure could sing. I pushed B-52 and bombed them with the blues, with my gear set stubborn on standing. We broke all the rules and I strapped my old high school. Never once come down, I threw up. Growing up. Yeah. took month-long vacations in the stratosphere, and you know it's really hard to hold your breath. I lost everything I ever loved or feared. I was a cosmic kid in full costume dress. Well, my feet, they finally took root in the earth, but I got me a nice little place in the stars. I swear I found the key to the universe in the engine of an old parked car. I hid in the mother's breast of the crowd, but when they said pull down, I pulled up. Growing Up z płyty Tracks, Bruce Springsteen. No i tak się kończy nasze spotkanie. Moglibyśmy tak jeszcze długo, prawda? A tu 2 godziny nam minęły szybko. Zdecydowanie za szybko. Czas w Trójce biegnie zawsze za szybko. Peter Ames Carlin, a po polsku Tomasz Schmeiter. Bruce, biografia Bruce'a Springsteena. Tomasz Schmeiter był naszym gościem. Drugim był Paweł Rost z fanklubu Springsteen.pl. No i na do usłyszenia jeszcze piosenka, która niech nam towarzyszy także z nadzieją na to, że wreszcie przyjedzie do Polski. Anna Regulska, Mariusz Owczarek, dziękujemy Państwu pięknie za to spotkanie. A one, two, three, four, one, two, three, four. At 16, she quit high school to make her fortune in the promised land. She got a job behind the counter in an all-night hamburger stand. She wrote faithfully home to mama. Now, mama, don't you worry none. From small things, mama, big things one day come. It was late one Friday.